الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میرے کوئی بن کا چہچہا ہم سفیروں باغ میرے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جو کوئی مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود بھیجے گا کل بروز قیامت اس کی شفاعت ہو کر رہے گی اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات ہے اور ہم ایک ایسے مقام پر جمع ہوئے ہیں جہاں جانے تمنا ہر طرف مایوس نظر آ رہی ہے یہ قبرستان ہے یہاں کی فضا سوگوار ہے اطراف میں نہ جانے کتنے اپنے والدین کے چہیتے دار منو مٹی تلے نیازی قسم کرسی کے عالم میں پڑے ہیں نہ جانے یہاں پر کیسے کیسے کریئر جماعت مٹی میں آ کر سوئے ہوئے ہیں کیسے کیسے پہلوان موت کے ہاتھوں شکست کھا کر اس سرزمین میں نہایت ہی سردی کے عالم میں پڑے آج ہم ایسے مقام پر جمع ہوئے ہیں کہ جب تک جسم میں جان ہے یہاں رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں اے غفلت کی نیند سونے والے ذرا تصور کی بالکنی میں چھانک کر ماضی کے میدان میں نظر دوڑاؤ کیسے کیسے حسین چہرے نگاہوں کے سامنے ابھر رہے ہیں کہ جب وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں لیکن آہ موت نے ان کے حسن و جمال کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ایسے ایسے ننھے منے بچے جن کی تتلی تتلی باتوں سے غمزدہ دل مسکرا پڑتے تھے آج اس میدان میں ان کی وہ زبان جو چہکتی تھی ان پر کیڑے چمٹے ہوں گے, وہ آنکھیں جو ہر طرف دیکھتی تھی ابل کر رخساروں پر آ گئی ہوں گی. اے میرے بھائیوں, موت بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنوں کو مروڑ کر رکھ دیتی ہے, بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو اونچے اونچے تختوں سے اٹھا کر موت میں زمین کی گہرائی میں لا سنایا, بڑے بڑے شہنشاہوں کی کمرے موت نے توڑ کر رکھ دی, بڑے بڑے مالداروں اور سرمایہ داروں کی امیدوں کو موت نے ختم کر دیا. یہ سب لوگ ایسے تھے کہ موت کے نام سے نفرت کرتے تھے, لیکن آج موت نے اچانک آ کر ان کی گردن پکڑ لی اور ان کو بڑے بڑے محلوں سے, بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں سے نکال کر اندھیری قبر میں پہنچا دیا. ان کی بجلی کے بل, ان کی ٹیوب لائٹیں اور ان کے تمام روشنی کے سامان دھرے کے دھرے رہ گئے. آج وہ وسیع کمروں سے اٹھا کر قبر کے تاریخ اور تنگ گڑے میں آ پہنچے. یہ لذیذ کھانے کھاتے تھے, عمدہ غذائیں تناول کرتے تھے, موت نے ان کو کیڑوں کا لقمہ بنا دیا. کل تک وہ اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بلا تکلف ہنسی مذاق کیا کرتے تھے, آج وہ قبر میں وحشت میں گرفتار ہو گئے, وہ وحشت اور تنگی کا شکار ہو گئے. ماں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا, آج قبر میں اکیلے پڑے. بڑے بڑے مضبوط تلواروں میں رہنے والے موت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے. میرے پیارے بھائیوں, موت یقیناً ہر ایک کو آئے گی اور اٹھا کر اندھیری قبر میں لے جائے گی. اے میرے بھائیوں, غور کیجئے, سوچئے, کیا اس شخص کو عقل مند کہا جائے گا کہ جس کی ٹرین ان قریب چھوٹی, پھر وہ اپنا سامان کیسے درست کر سکے گا؟ اسی طرح یہ دنیا ویٹنگ روم ہے, انتظار کا ہے, اس کی سجاوٹ اور اس کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی, بلکہ ان قریب موت کی گاڑی آئے گی, وہ ہمیں سوار کر کے لے جائے گی اور نہ جانے قبر کی یہ گاڑی کتنے ہزار سال میں ہمیں اپنی منزل پر پہنچائے, اور ہماری منزل قیامت ہے جو 50,000 سال کا دن ہے. اے میرے بھائیوں, غور کرو, میں اپنی عمر سے نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یقیناً ہمیں یہاں بڑی بڑی اسناد جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں یہاں سرمایہ اور مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں یہاں عہدے اور منصب کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں یہاں حکومت سنبھالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں یہاں دکانیں چلانے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں یہاں کارخانے سجانے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں یہاں کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں یہاں فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں یہاں ویڈیو گیم کھیلنے اور ٹیبل فٹ بال کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں بھیجا گیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اے مال کے دل دادا, اے مال کے فرشتہ دادا, اے مال جمع کرنے والو, تمہارا کلام, تمہارا سچا کلام تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے, کثرت مال کی خواہش نے, کثرت سرمایہ کی خواہش نے تمہیں برباد کر دیا, حتی سرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اے میرے بھائیو, یہ قبرستان تمہارے سامنے, یہ قبریں تمہارے سامنے بظاہر یہ مٹی کے ڈھیر یکساں نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ یکساں نہیں ہے. کسی قبر میں جنت کا باغ سجا ہوا ہے, جنت کے پھول بکھرے ہوئے ہیں, ہفتے نظر تک قبر وسیع ہے, روشنی ہے, جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں, جنت کا بستر بچھا ہے, اور قبر میں رہنے والا مزے لوٹ رہا ہے, اور کوئی قبر بظاہر تو مٹی کا ڈھیر نظر آ رہی ہے, مٹی کا ظاہری توڑا, لیکن اندر آگ کا کڑا ہے, آگ کا کڑا ہے, اندر تاپ اور بچھو ہے, آگ روشن ہے, اور میت مرنے والا اگرچہ سرمایہ دار تھا, اگرچہ عہدے دار تھا, اگرچہ مالدار تھا, اگرچہ عیالدار تھا, اگرچہ بہت محبت سمجھا جاتا تھا, لیکن وہ آج قبر میں اپنی آگ میں لوٹ پڑ رہا ہے. اس کا کفن جو آپ نے کورے لٹھے کا دیا تھا, وہ کفن آگ کا بن چکا ہے, لباس آگ میں وہ ملبوس ہے, اور جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, بچھو سے ڈس رہے ہیں, سانپ سے کاٹ رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ قبریں اکثر نہیں ہیں. موت آئے گی, آئے گی تمام تر سختیوں کے ساتھ آئے گی, اور ہمیں لے کر جائے گی. الموت و معلوم کلو نفس داخلوا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب جاندار سے گزر رہا ہے. الموت تدخل کلو نفس شاربوا, موت ایک ایسا شام ہے جسے ہر نفس نے پینا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو, موت سے کہیں فرار نہیں. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرماتے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ گزر رہا ہے. اس جنازے کے سائے میں, اس چارپائی کے سائے میں جس پر مردہ رکھا ہوا ہے, ایک چھوٹی بچی جس کے بال بکھرے ہیں, کپڑے میلے ہیں, بڑی افسردہ ہے, روتی ہوئی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے. زبان پر کچھ اس طرح الفاظ ہے کہ آج جو مجھ پر وقت پڑا ہے, مجھ پر ایسا وقت کبھی نہیں پڑا, میں یتیم ہو گئی, میری کائنات اجڑ گئی, آج میں ویران اور برباد ہو گئی. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بچی کا نوحہ سنا, دل پسیج گیا, اس بچی کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا, بیٹی یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ آج میرے باپ پر وہ وقت آیا جو آج سے پہلے کبھی نہ آیا. جنازہ گزر گیا. دوسرے دن صبح سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر اشراق کے بعد اپنے گھر کی دہلیز پر تشریف فرماتے, وہی بچی روتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی تھی. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سمجھ گئے یہ بچی اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جا رہی ہے. آپ نے سوچا یہ بچی دانا معلوم ہوتی ہے, اس کے پیچھے چلنا چاہیے, شاید کوئی حکمت کی بات معلوم ہوگی. اللہ اللہ, اللہ والے بڑے منکسر المزاج ہوتے ہیں, ان کے مزاج میں عاجزی اور ان کی ساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. یقیناً جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ چھکی بھی ہوتی ہے. چنانچہ اس بچی سے درد عبرت حاصل کرنے کے لیے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. قبرستان آ گیا, اس کے بعد کی قبر آ گئی. آپ ایک جھاڑیوں کانٹے دار جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھیں یہ بچی کیا کرتی ہے. وہ بچی اپنے باپ کے قبر پر گری اور کبھی دادا رخسار رکھتی ہے, کبھی بایا رخسار اپنے باپ کی قبر پر رکھتی ہے, اور دارو قطار روتی ہوئی کہہ رہی ہے, اے بابا جان, کل تک تو آپ ہمارے گھر میں سیو سالم تھے. بابا جان, کل جب آپ کو بھوک لگی تھی, مجھے آواز دی تھی, تو میں نے آپ کے لیے کھانا تیار. بابا جان, آج جب آپ کو قبر میں بھوک لگی ہوگی, آپ نے پکارا ہوگا, تو آپ کے لیے کون کھانا لایا ہوگا. بابا جان, کل جب آپ کو پیاس لگی تھی, آپ نے پانی مانگا تھا, میں پانی لے کر آ پہنچی تھی. بابا جان, کل جب آپ کی چادر کا سرا آپ کے جسم سے کھسک گیا تھا, مجھے آپ نے آواز دی تھی, میں نے چادر درست کر دی تھی. بابا جان, کل جب آپ کے جوڑوں میں درد اٹھا تھا, میں نے آپ کے پاؤں دبائے تھے. بابا جان, آج قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا ہوگا, آج قبر میں کس نے آپ کی چادر درست کی ہوگی. بابا جان, آج آپ کے پاؤں کس نے دبائے ہوں گے. بابا جان, کل تک تو میں آپ کی خدمت کرتی رہی تھی, آج قبر میں آپ کی خدمت کس نے کی ہوگی. بابا جان, کل جب چراغ گل ہو گیا تھا, میں نے تیل ڈالا تھا, چراغ اثر نو روشن کیا تھا. بابا جان, آپ قبر میں بغیر چراغ کے آپ نے رات کیسے گزاری ہوگی. بابا جان, کل تک میں آپ کے ساتھ تھی, آج تنہائی اور وحشت میں قبر میں کس طرح رات اثر کی ہوگی. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ اس کی آواز سنتے رہے, ایک رنگ چہرے پر آتا دوسرا چلا جاتا, آپ کا دل لرز گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور آپ نے اپنی ذات کو اس بچی پر ظاہر کر دیا. آپ کے پاس آئے, اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کو تشفی دیتے ہوئے نصیحت کی, بیٹا اس طرح نہیں کہا کرتے جس طرح تو کہتی ہے, بلکہ اس طرح کہتے کہ اے بابا جان, کل رات آپ کو میں نے اچھے اور صاف و شفاف کفن میں دفن کیا تھا. بابا جان آپ کا کفن وہی صاف و شفاف ہے یا آپ کا کفن میلا ہو چکا ہے؟ بابا جان میں نے علماء سے سنا ہے کہ کسی کا کفن جنت کے لباس سے بدل دیا جاتا ہے, کسی کا کفن آپ کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. بابا جان آپ کا کفن جنت ہو چکا ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کو آج کا کفن پہنا دیا گیا ہے؟ بابا جان کسی گناہگار کی قبر جب اس کو دباتی ہے تو پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں سمسٹ ہو جاتی ہے, اس کا بدن چکنا چور ہو جاتا ہے. آپ کسی کو قبر ماں کی گود جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت سے چمٹا لیتی ہے اس طرح دباتی ہے. بابا جان آیا قبر نے آج رات آپ کو ماں کی گود کی طرح شفقت سے چمٹایا یا قبر نے آپ کی پسلیوں کو توڑ پھوڑ ڈالا؟ بابا جان میں نے کل رات آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا, لیکن میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو سنتوں کو ترک کرنے والا ہوتا ہے, یعنی جو داڑھی منڈا ہوتا ہے, جو نمازیں نہیں پڑھتا, جو سنتوں کو برباد کر کے فیشن کا من والا ہوتا ہے, اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے, قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. بابا جان آپ کا چہرہ بدل دور قبلے کی طرف ہے یا آپ کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا گیا ہے؟ بابا جان میں نے سنا ہے علماء سے کہ جو نیک لوگ ہوتے پرہیزگار ہوتے جن پر کرم ہوتا ہے اس کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے اور دوسروں کا جسم پھٹ جاتا ہے, پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, پیٹ پھٹ جاتا ہے اور آنکھیں بہ جاتی ہے. بابا جان آپ کا جسم سلامت ہے یا آپ کا جسم سڑ چکا ہے, آپ کا پیٹ پھٹ چکا ہے اور آپ کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں؟ اے بابا جان کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کسی کی قبر جہنم کا گڑا ہوتی ہے؟ اے بابا جان آپ کی قبر جنت کا باغ ہے یا دو بچہ گڑا بنا دی گئی ہے؟ اسی طرح حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو نصیحت کی, وہ بچی روتے ہوئے سنتی رہی, آپ کا شکریہ ادا کیا اور چل گئی. میرے پیارے بھائیوں آپ کی غور کیجیے, آپ کی سوچیے کہ آج جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں, آج ہر شخص ہم میں سے موت سے بے خبر ہے, آج کسی کو یہ احساس نہیں کہ اس دنیا میں صرف اور صرف ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا منظر آئے تم آخرا, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جیسا بوئیں گے وہیں ویسا کاٹیں گے. میرے بھائیوں کیا واقعی ہم یہاں بوائی کر رہے ہیں, نیک اعمال کی بوائی کر رہے ہیں یا گناہوں کی بوائی کر رہے ہیں؟ یہ غور کیجیے, اس دنیا میں آنے کا مقصد ہم نے سمجھا ہے. یاد رکھو جس موت سے ہم نفرت کرتے ہیں, جس موت کا ذکر سننے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں, وہی موت ہمیں آ کر رہے گی اور موت یقیناً ہمیں نہیں چھوڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص کو بھی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا, اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام کاموں کی خبر ہے. مال و متاع کی مشغولی, اہل و عیال کی مصروفیت, ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں. میرے بھائیوں ایسی جہالت کی باتیں مت نکالا کرو کہ اولاد کی خدمت بھی عبادت ہے, روزی کمانا بھی عبادت ہے. یہ سب کے سب اپنے دائرے میں عبادت ہوتی ہے. ہم حرام کمائیں, سود کھائیں, رشوت لائیں اور ہم کہیں عبادت کر رہے ہیں, اور بال بچوں کی خدمت صرف اس طرح کریں کہ اس کو خوب دنیا پڑھائے, اس کو خوب دنیا سکھائے اور اس کو ماڈرن بنائے, انگریزوں کا نمونہ بنائے. کیا یہ اولاد کی خدمت عبادت ہے؟ آؤ قرآن کیا کہتا ہے, اے اللہ کی سچی کتاب تو ہماری رہنمائی کر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرما رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. کہیں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے وہ بھائیو جو ان قریب مر جاؤ گے, ان قریب موت کے ہاتھوں چاروں خانے چت ہو جاؤ گے, ان قریب تمہیں اٹھانے کی تیاری کی جانے والی ہے, ان قریب غسان کو بلانے کے لیے تمہارے عزیز دوڑے دوڑے جا رہے ہوں گے, ان قریب تمہارے لیے کفن سلایا جا رہا ہوگا, ان قریب غسان اپنے سر پر تختہ اٹھا کر تمہارے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا ہوگا, ان قریب تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی, تمہارے پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے, تمہارے جبڑے کو کس کر باندھ دیا جائے گا, چادر اڑا دی جائے گی, پھر غسل غسل دے گا, تمہیں کفن پہنائے گا اور تمہارا مال و متاع یہی رہ جائے گا, تمہارے فیشن کے کپڑے کھوٹی سے ٹنگے رہ جائیں گے, تمہاری لمبی لمبی چمکیلی کار گیرج میں رہ جائے گی, تمہارا بینک بیلنس درا کا درا رہ جائے گا, اور تمہارے ناز اٹھانے والے کہ تم جب کبھی رات کو گھنٹہ دو گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہو تو روتے ہیں تڑپتے ہیں تم سے جھگڑتے ہیں, وہی ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پر ڈال کر ناچا تمہیں اندھیری قبر میں اس ویرانے میں اس سناٹے میں منو مٹی تلے صاف کر چلے جائیں. اگر یہ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری لاش کسی جھاڑیوں میں پڑی رہ جائے, سرینے کھائے. یہ نہ ہوا ہو سکتا ہے تمہاری لاش پانی میں ڈوب جائے اور مچھلیوں کا لقمہ بن جائے. بہرحال موت آئے گی. اے میرے بھائیوں غور کرو, خوب سوچو, خوب غور کرو میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے, اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ, اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ, اس سے پہلے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کہ بلا شخص کیا ہو گیا, مایوسی کی حالت ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر بلاؤ, کسی بہترین حکیم کو لاؤ. ڈاکٹر بھی آ رہا ہے, حکیم بھی لا رہا ہے, لیکن ڈاکٹر انجیکشن دے کر چلا گیا, حکیم اپنے معجون دے کر چلا گیا, کوئی زندگی کی امید نہیں دلا رہا. مرد بڑھتا گیا جو جو دوا کی. تمہارے عزیز و اقرباء تمہارے گرد جمع ہوں گے, ماں تو باہر رہی ہوگی, باپ سر پکڑ کر کھڑا ہوگا, اپنے جوانی کے اپنے بڑھاپے کے سہارے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہوگا کہ اتنے میں آواز آئے گی کہ یہ لو اس نے وصیتیں شروع کر دی, اب تو اس کی زبان بھی بھاری ہو گئی, اب تو آواز بھی اس کی طرح نہیں نکلتی, اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں, یہ لو لمبے لمبے سانس بھی آنے لگے, کرا بڑھ گئی, پلکے بھی جھکنے لگی. اس وقت آخرت کے احساس, آخرت کے احوال معلوم ہوں گے, زبان سُتلا جائے گی, کوئی بات کہہ نہیں سکو گے, بھائی بند رشتے دار کھڑے سے آنسو باہر رہیں گے, چاہے باپ سامنے آ جائے, بیٹا سامنے آ جائے, بیوی سامنے آ جائے, بہن سامنے آ جائے, کسی سے بات نہیں کر سکو گے, کسی سے گفتگو نہیں کر سکو گے, نگاہیں چھت کے ساتھ ٹک جائے گی اور روح بدن سے نکلنا شروع ہو جائے گی, اور روح کا نکلنا آسان مت سمجھنا. حدیثوں میں آتا ہے کہ موت کی سختیوں میں سے اگر ایک قطرہ زمین والوں پر ڈال دیا جائے تو تمام مخلوق اس کی سختی اور شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہلاک ہو جائے. وہ تمام سختیاں ایک مرنے والے پر طاری ہوں گی. یاد رکھیے, موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت, موت قینچیوں کے کاٹنے سے سخت ہے, موت دیگ کے ابالنے سے سخت ہے, موت آگ میں بھوننے سے سخت ہے. موت کی سختی اس قدر ہولناک ہے جیسے زندہ زندہ کھال جسم سے اتاری جا رہی ہے. یاد رکھیے, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خواب ڈالی جائے گی, موت تیری آنے والی آئے گی, جان تیری جانے والی جائے گی, قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. پہلوانوں کو پٹھارا موت نے, کھیل کتنا کا بگاڑا موت نے, ہاتھی جیسے بھی پٹھارے موت نے, کیسے کیسے گھر اچارے موت میں موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر, چل پڑے گا تو یہاں سب چھوڑ کر. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جلدی جلدی موت کی تیاری کیجئے. میرے آقا سیدنا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ صحابہ کرام کسی جنازے میں شریک ہوئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قبرستان پہنچے تو سرکار مدینہ راہب قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی جن نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت پسی اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہ کرتی ہو, یعنی قبر روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے اے انسان تو مجھے بھول گیا, میں تنہائی کا کروں, اجنبیت کا گھر ہوں, میں دہشت کا گھر ہوں, میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں, میں نہایت تنگی کا گھر ہوں, مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ جل مجدہ مجھے وسیب بنا دے. اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بعض لوگ ہنس رہے تھے, ان کے دانت ظاہر ہو رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ تمہیں اس ہنسی مذاق میں مشغول ہونے سے روک دیتی جن سے تمہیں ہنسی آ رہی ہے. ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں, میں سب سے علیحدہ رہنے کا گھر ہوں, میں کیڑوں کا گھر ہوں. جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے, تیرے آنے میں بڑی خوشی ہوئی, جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت پسند تھا, آج تو میرے پاس آیا ہے, میں تو تجھے اپنا طرز عمل دکھاؤں گی. اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردے کی نظر جائے اور اس کی قبر میں ایک کھڑکی جنت کی جانب سے کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبوئیں اور ہوائیں اس کو آتی رہتی ہیں. اور آخر اپنی قبر میں دفن ہوتا ہے, قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا بڑا نامبارک ہے, تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا, جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت ہی برا لگ رہا تھا, آج تو میرے ماتھے جی میں آیا ہے, آج تو میرے اندر آیا ہے, تو میں تجھے اپنا طرز عمل دکھاؤں گی. یہ کہہ کر وہ قبر ایسی ملتی ہے, اسے اس طرح بھینچ ڈالتی ہے کہ اس میت کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور پھر اس پر ستر اجدہے, ستر بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں, وہ اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں. اے وہ نازک لوگوں, اے وہ کمزور بھائیوں, آج تمہارے لباس میں اگر چیونٹی گھس جاتی ہے تم پریشان ہو جاتے ہو, لال بیگ اگر کپڑوں میں چلا جاتا ہے تڑپا کر رکھ دیتا ہے, کن کھجورا دور سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے, روح روح نکلنے لگتی ہے. اگر کوئی سانپ اپنے پنجرے میں بند ہو جب بھی خوف اور وحشت ہونے لگتی ہے, ذرا سوچو اگر نمازیں چھوڑ ڈالی, اگر فلمیں دیکھتے رہے, ڈرامے دیکھتے رہے, داڑھی منڈاتے رہے, گناہ کرتے رہے, گالیاں بکتے رہے, جوا کھیلتے رہے, شرابیں پیتے رہے, ہیروئن پیتے رہے, چرس پیتے رہے, زنا کرتے رہے, بدنگاہی کرتے رہے, برائیوں میں اپنی زندگی گزار دی, اللہ ناراض ہو گیا, اگر ایمان برباد ہو گیا, ستر بڑے بڑے صاحب مسلط ہو جائیں گے اور وہ ڈستے رہیں گے اور وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے ایک بھی وہ سانپ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے, ایک بھی زمین پر تھوک مار دے تو زمین پر کبھی بھی گھاس نہ ہوگے اور وہ ستر اجدہے ایک بار نہیں ڈسیں گے, دو بار نہیں ڈسیں گے, دس بار نہیں ڈسیں گے. یاد رکھو وہ اجدہے, وہ ستر اجدہے قیامت تک کاٹتے رہیں گے. اب نہ تمہاری ممتا کی ماری تمہیں کام آئے گی, نہ شفقت کا شفقت کرنے والا باپ تمہارا ساتھ دے گا, نہ تمہارا دوست, نہ تمہارا یار, نہ تمہارا بیسٹ فرینڈ, نہ تمہارا ساتھی, نہ تمہارا بوس, نہ تمہارا سپروائزر, نہ تمہارا کارخانے دار, نہ تمہارا سرمایہ دار, نہ تمہارا صدر, نہ تمہارا وزیر اعظم, نہ تمہارا کونسلر, نہ تمہارا نیشنل اسمبلی کا ممبر, نہ تمہارا صوبہ اسمبلی کا ممبر تمہیں بچا سکے گا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سانپ اور بچھو سے نہیں بچا سکے گی. ابھی سوچ لو, ابھی غور کر لو, آج موقع ہے, آج کی رات, آج کی رات اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے, اے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے, اے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے, اے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، اے کوئی اچھی زندگی گزارنے کا خواہش مند اس کو اچھی زندگی دے دی جائے، اے کوئی دنیا کی محبت سے دوری چاہنے والا کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ڈال دی جائے۔ اے بھائیوں آج کی رات کو غنیمت جانو، کیا معلوم آج کی رات کے بعد ہماری زندگی میں اور کوئی رات نہ ہو، ہو سکتا ہے آج کے بعد ہمارے مقدر میں کوئی دن نہ لکھا ہو۔ یاد رکھو موت نہ عید دیکھتی ہے، نہ شب برات دیکھتی ہے، نہ شادی کی بارات دیکھتی ہے، نہ غمی کا جلوس دیکھتی ہے، عید موت کوئی وقت نہیں دیکھتی۔ جب وہ آتی ہے بے دریغ آتی ہے، فوراً آتی ہے، یک بار کی وہ روح قبض کر کے لے جاتی ہے۔ کسی کو دیکھو اسپتال چلے جاؤ، کوئی بیچارہ کینسر میں مصری رہا، کوئی ٹی وی کے تھرڈ اسٹیج ایریا رگڑ رہا ہے، بخار میں کسی کی گردن کو پکڑ رکھا ہے، اور یہ بیماریاں عمر نہیں دیکھتی۔ آج ماں باپ نادانی کی وجہ سے اپنا بچہ جب نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ ماں باپ جنہیں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وہ ماں باپ جن کو حکم ہے کہ اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں، اپنے بچوں کو نیکی کی ترغیب دلائیں، نمازیں سکھائیں، قرآن پڑھائیں، ان کو داڑھی رکھنے کی تلقین کریں، سنت کے مطابق لباس پہننے کی تلقین کریں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں، آج وہ ماں باپ اپنی اولاد کو اگر اولاد خوش قسمتی سے اچھے ماحول میں آ جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائے، اگر وہ نمازی بن جائے، اگر وہ درود و سلام پڑھنے لگے، اگر وہ ورد و وظائف کرنے لگے، اگر وہ اپنے چہرے پر آقا کی سنت سجا لے، دشمنان مصطفیٰ جیسی صورت داڑھی منڈانا دشمنان مصطفیٰ کی نقل ہے، انگریز داڑھی منڈاتے رہے، یہودی داڑھی منڈاتے رہے، آتش‌پرست داڑھی منڈاتے رہے، ہندو داڑھی منڈاتے رہے، نصرانی داڑھی منڈاتے رہے، اور یہ کفار داڑھی منڈاتے رہے، اور آج تک ہمارے جتنے بزرگ ہوئے، جتنے نبی ہوئے، جتنے صحابی ہوئے، سب داڑھی بڑھاتے رہے۔ اگر کسی کی اولاد آج اچھی صحبت میں آ کر اپنے پیارے مصطفیٰ داڑھی والے آقا کا کلمہ پڑھتی ہے، داڑھی والے آقا کی محبت میں اپنے چہرے پر داڑھی سجاتی ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر امامے والے آقا کی سنت سے محبت کرتے ہوئے اگر آج نوجوان یا کوئی بھائی کوئی بچہ اپنے سر پر امامہ سجاتا ہے، وہ ماں باپ جس کو حکم تھا کہ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جنت کی طرف کہاں چل پڑا، میں بے نمازی ہوں، میں داڑھی منڈا ہوں، میں برا ہوں، میں دوزخ میں جاؤں، میری اولاد جنت میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ اپنے بچوں کے آڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو دنیا کی تلقین کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تیری یہ عمر نہیں ہے، تو بڑا ہو کر داڑھی رکھ لینا، تو بڑا ہو کر امامہ پہن لینا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ کس کو کتنی عمر ملے گی؟ آپ تمہیں حدیث سناؤ، روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پکار کر کہتا ہے، اے لوگوں آج جو نیکی کرنی ہے کر لو، آج کا دن پھر کبھی نہیں آئے گا۔ ہر عمر میں انسان مرتا ہے، کوئی مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، کوئی آتے ہی دم توڑ دیتا ہے، کوئی دو چار دن اس دنیا میں سانس لیتا ہے، کوئی دو چار برس سانس لیتا ہے، کوئی دس بیس برس پرواز کرتا ہے، ابھی کھلنے بھی نہیں پاتا کہ مرجھا جاتا ہے۔ کئی نوجوان اس دنیا سے اڑ جاتے ہیں، ادھیڑ عمر میں بندہ جاتا ہے، اور بوڑھا ہو کر تو کوئی مرتا ہے۔ آپ اس معاشرے میں سروے کیجیے، مردم شماری کیجیے اور بوڑھوں کی فہرست بنائیے، تو میرے خیال میں 1 یا 2% آپ کو معاشرے میں بزرگ عمر کے لحاظ سے نظر آئے گا، 1 یا 2% بوڑھے بوڑھیاں آپ کے محلے میں ہوں گی، بچے سب جوان۔ تو پتا چلا بڑھاپا تو بہت خطرناک منزل ہے، بڑھاپے تک پہنچنے کے لیے خطرناک منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہر طرف موت کے گولے اڑ رہے ہیں، یہ اسکوٹرے جا رہے ہیں، کتنوں کے چراغ دور کر رہے ہیں، یہ کار جا رہی ہے، کتنوں کے چراغ دور کر رہے ہیں، آج جگہ جگہ پٹاخے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ رات آج کی رات آگ سے نجات کی رات تھی، شب اتوار، لیکن آج گھر گھر آگ جلی ہے، اس میں کتنے لوگ آگ میں بھن کر جل کر خراب ہو جاتے ہیں، کتنی جانے جاتے ہیں، روز دھڑاسڑ مرتے ہیں۔ آپ کے شہر کراچی میں ایک سروے کے مطابق ہر 13 گھنٹے میں ایک حادثہ ہوتا ہے، اور ہر 26 گھنٹے میں حادثے میں ایک بندہ مرتا، پتہ نہیں کتنے لوگ گولیوں سے مرتے ہیں۔ آج کوئی مہاجر بن کر بندوق لے کر کھڑا ہوا ہے، کوئی پٹھان بھائی بندوق لے کر کھڑا ہوا ہے، کوئی پنجابی بندوق لے کر کھڑا ہوا ہے۔ شیطان نے اس قدر گھما دیا بھائیو، ہم نے اللہ اور اس کے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا، سنتوں سے منہ موڑا، تو آج شیطان نے مسلمان کو مسلمان سے ٹکرا دیا۔ کل مسلمان جب میدان میں بدر میں آئے تھے تو پٹھان مہاجر کے سامنے نہیں تھا، پنجابی سندھی کے سامنے نہیں تھا، بلکہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا کافروں کے مقابلے پر تھا، ان پر تلوار چلائی گئی تو تیر بنتا ہے، مسلمان مسلمان کو نہیں کاٹتا، لیکن آج مسلمان مسلمان کو کاٹتا۔ میرے بھائیوں اپنے انجام پر غور کیجیے، اور سوچئے کہ ہمارا کیا ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے, اے انسان تو ہلاک ہوا, تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ اے دنیا کے مت والو, اے صرف اور صرف اپنی زندگی کا مقصد دولت جمع کرنا سمجھنے والو, اے راتوں رات 5 لاکھ کا بانڈ لگ جائے اس تمنا کو اپنے اندر پرورش دینے والوں, ذرا غور کرو, جب قبر میں جاؤ گے تمہارے لاکھوں روپے کے بانڈ, تمہاری کروڑوں روپے کی جائیداد, تمہارے بڑے بڑے پلاٹ یہی رہ جائیں گے. تمہیں پورے پلاٹ میں کوئی دفن نہیں کرے گا, کوئی 2 گز زمین ہوگی تنگ و تاریخ کڑا ہوگا, کوئی تمہاری قبر میں بلب روشن نہیں کرے گا, کوئی ٹیوب لائٹ نہیں لگائے گا, کوئی پنکھا نہیں لگائے گا, کوئی تمہاری قبر میں ایئر کنڈیشنر نہیں لگائے گا, تمہاری قبر پر مٹی ہوگی, تمہاری قبر میں کوئی میوزک نہیں بچھائے گا, کوئی ماربل نہیں بچھائے گا, تمہیں مٹی پر چھوڑ دیا جائے گا. اگر تمہارے ساتھ تمہارا خزانہ دفن کر دیا گیا, سونے کی اینٹیں بھی تمہارے اندر رکھ دی گئی, تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا. تو یاد رکھیے, جب قبر میں انسان جاتا ہے تو قبر کہتی ہے, اے ابن آدم, اے انسان تو ہلاک ہوا, تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کتنا اور تاریکی اور کیڑے اور مکوڑوں کا گھر, تجھے کس چیز نے مجھ سے نیڈر کر دیا تھا اور تو میری پشت پر ہوا کر کر چلتا؟ اگر مردہ لیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دیا جاتا کہ اے قبر تو ذرا دیکھ تو صحیح کہ اس کے اعمال کیسے ہیں. یہ تو اچھائی اختیار کرتا تھا, یہ اچھا آدمی تھا. جب اسے یہ جواب ملتا ہے تو قبر کہتی ہے, بے شک یہ نیک تھا, اب میں اس کے لیے سرسد ہوئی جاتی ہوں. اور مردے کا جسم منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اسے بٹھا دیا جاتا ہے, وہ بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے. مردے سے اس کی قبر کہتی ہے, اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو, تو نے میری تنگی بدبو ہاؤ اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہ کیا, اس لیے ان سے تو نے بچنے کی کوئی تیاری نہ کی. اے میرے بھائیو, یہ میں آپ کو افسانے نہیں سنا رہا, یہ آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا, بلکہ آپ کے اس سچے آقا, میرے اس سچے مولا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات سنا رہا ہوں. اے میرے بھائیو, دعوت اسلامی والے آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کر رہے ہیں, جو یہ مسجد مسجد گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے صلاح و سنت کا پیغام پہنچاتے ہیں, انہیں احساس ہوا, ہمیں بھی اللہ کرے احساس ہو جائے, ہمیں بھی احساس ہو جائے. قبر تو روز پکار کر کہہ رہی ہے لیکن ہم سنتے نہیں, ہم نہ سنے ہمارے آقا نے فرمایا قبر پکار رہی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں. تو ہمیں مان جانا چاہیے, ہمیں آقا بتا رہے ہیں کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہوگا, کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگا, ہمیں مان جانا چاہیے, ہم مانتے ہیں. کسی کا کفن جنتی ہوگا, کسی کا کفن آگ سے تبدیل کر دیا جائے گا. نیک اعمال اچھی اچھی شکلوں میں آ کر قبر میں اونچ دیں گے, اور برے اعمال بری بری شکلوں میں, خوفناک شکلوں میں آ کر عذاب دیں گے. مثلا ہم نے گالی دی ہوگی, توبہ سے پہلے مر گئے, جس کو گالی دی دن دکایا نہیں, اس کو راضی نہیں کیا, وہ آپ نے کرا لیا, ہو سکتا ہے وہ گالی کسی شکاری کتے کی شکل میں آپ پہنچے. ہم نے داڑھی منڈائی, ہو سکتا ہے کوئی تیز چھری کی شکل میں داڑھی آ جائے, صرف ہمارا چہرہ ہی کو چھیلنا شروع کر دے. معاذ اللہ. ہم نے انگلش فیشن کو اپنایا اور سنتوں سے منہ موڑا, ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ انگلش فیشن ہمارے لیے بہت بڑے بھالے بن بن کر ہمارے جسم میں چبھوئے جانے لگے. اللہ نہ کرے. تو میرے بھائیوں, موقع ہے, توبہ کر لیجئے, مان جائیے, ورنہ یاد رکھیے, روزانہ چوتھے آسمان سے ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے, اے 40 برس والے, میرے کئی بزرگ 40 سال کی عمر والے ہیں, میں نہیں کہتا دید کہ فرشتہ روزانہ چوتھے آسمان سے پکار کر کہتا ہے, اے 40 برس والوں, تمہاری کھیتی تمہاری کھیتی کاٹنے کا وقت آ پہنچا, اور اے 50 برس والوں تم نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے, تم نے آگے بھیجنے کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے, اور اے 60 برس والوں, اے بزرگوں 60 برس والوں, اے 60 برس والوں تمہارا تو کوئی عذر بھی نہیں چلے گا, تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا. میرے بھائیوں 60 برس کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو عموماً وہ نانا اور دادا ہوتا ہے, بعض اوقات پر نانا اور پردادا ہوتا ہے. اب بھی وہ نماز نہ پڑھے, اب بھی وہ انگریزوں جیسی اور عیسائیوں جیسی شکلیں لیے لیے پھرے, جبکہ پاسپورٹ مل گیا, ویزا لگ گیا, بس خروج لگنے کی دیر ہے. یہ موتائی کے بوائی, اب تو اعصاب میں کمزوری ہے, پیٹ ہضم سے انکار کرتا ہے, آنکھیں دیکھنے سے انکار کرتی ہیں, کان سننے سے منع کرتا ہے, تھوڑا چلتا ہے سانس پھول جاتا ہے, اور جنابے والا کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کبھی لو ہو جاتا ہے, دماغ گلے پڑا ہوا ہے, کھانسی پیچھا نہیں چھوڑتی, آئے دن بخار آ جاتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے, بال سفید ہو گئے. اب کیا چاہتے ہو, اتنی اتنی بیماریوں کے باوجود نماز شروع نہیں کرو گے؟ اتنی اتنی بیماریوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے چہرے پر نہیں سجاؤ گے؟ تمہیں شیطان کیا دے دے گا, تمہیں یہ دنیا کیا دے دے گی؟ آخر سے کیوں دل لگا رکھا ہے؟ اب تو مان جاؤ, فرشتہ پکار کر روز کہتا ہے 60 برس والوں تمہارا کوئی عذر سنا نہیں جائے گا. جوانی میں رنگلیاں منا لی تھی, وہ گل چھرے اڑا لیے تھے, اب تو مان جاؤ. اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اے کاش انسان پیدا نہ ہوتا, اور جب پیدا ہو گیا تو کاش وہ جان لیتا کہ میں کیوں پیدا ہوا. سب نے جان لیا کہ میں کیوں پیدا ہوا, مجھے پتا ہے میں کیوں پیدا ہوا. میں اس لیے پیدا ہوا کہ جیسے میری آنکھ کھلی میں نے اسکول کا منہ دیکھا, میں کالج گیا, میں یونیورسٹی گیا, میں زیادہ ہوشیار تھا اس لیے امریکہ گیا, لندن گیا, کافروں سے میں نے علم حاصل کیا, ایمان دیتا آیا, یہاں کر میں نے دولت بنائی. میں کیا اس لیے پیدا ہوا؟ زندگی کا مقصد یہی ہے. میں نے ایک دکان بنائی تو اب دوسری کی فکر ہے. میں 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں, کبھی 16 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں. جب رمضان شریف کا مہینہ خدا خدا کر کے آیا, نیک لوگ عبادت کرتے تھے, میں تو اس لیے دنیا میں آیا کہ رمضان تو کمانے کے لیے آتا ہے. رات بھر میں نے پیے لگایا, رات بھر ریڈی لگائی, خوب مال جمع کیا, خوب مال جمع, اس لیے دنیا میں. فرشتہ کہتا ہے کاش انسان جان لیتا کہ میں کس لیے دنیا میں آیا, کس لیے آیا. اور قرآن سے پوچھو اے قرآن تو بتا کہ میں کس لیے آیا. قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو بلکہ اپنی عبادت کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ تو عبادت کے لیے آیا, اور تو کہتا ہے میں تجارت کے لیے آیا. قرآن کہتا ہے کہ تو عبادت کے لیے آیا, اور تو کہتا ہے کہ میں دولت جمع کرنے کے لیے آیا. قرآن کہتا ہے کہ تو عبادت کے لیے آیا, تو کہتا ہے میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے آیا. قرآن کہتا ہے کہ تو عبادت کے لیے آیا, اور تو کہتا ہے میں کرسی حاصل کرنے کے لیے آیا. قرآن کہتا ہے کہ تو عبادت کے لیے آیا, اور تو کہتا ہے میں حکومت کے لیے آیا, میں سیاست کے لیے آیا, میں اس کے لیے آیا, میں اس کے لیے آیا, میں ذرا دنیا سے کچھ حاصل کر لوں. تو کہتا ہے کہ جان بناؤ, کھاؤ پیو جان بناؤ, زندگی کا اور مقصد کیا, یہ سمجھتا ہے. غور سے سن لے بھائی, قرآن پھر تجھے مزید یاد دلا رہا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, محبوب تم فرما دو بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے. تو کہتا ہے میرا جینا اور مرنا دنیا کمانے کے لیے, تو کہتا ہے میرا جینا اور مرنا فلمیں دیکھنے کے لیے, تو کہتا ہے میرا جینا اور مرنا وی سی آر پر ڈرامہ دیکھنے کے لیے, تو کہتا ہے میرا جینا اور مرنا ٹی وی دیکھنے کے لیے, تو کہتا ہے میرا جینا اور مرنا کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے کے لیے, تو کہتا ہے میرا جینا اور مرنا ہاتھی کھیلنے کے لیے, والی بال کھیلنے کے لیے, ٹیبل ٹینس کھیلنے کے لیے, تو یہ کہتا ہے. لیکن اے مسلمان, اگر تو مسلمان ہے تو تجھے کہا جا رہا ہے, تیرا قرآن کہہ رہا ہے, تیرا خدا رحمان کہہ رہا ہے, ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. تو کہتا ہے میرے جسم میں جان ہے, اس لیے آج میں کمزور کو دبا دوں, تو کہتا ہے مجھے عہدہ ملا میں پولیس افسر ہوں اس لیے رشوت لوں, تو کہتا ہے میں کورٹ میں کام کرتا ہوں اس لیے میں رشوت لوں, تو کہتا ہے کہ آج میں چرب زبان ہوں تو میں اپنی چرب زبانی سے جو کم پڑھے لکھے ان کو دبا دوں, میں ان پر اپنا امپریشن ڈال دوں, میں ان کو متاثر کر لوں, تو کہتا ہے کہ آج مجھے بہت وسیع معلومات ہے اس لیے جاہلوں سے میں جاہلوں پر حاوی ہو جاؤں, تو کہتا ہے کہ آج میرے پاس کرسی ہے میرے پاس عہدہ ہے تو میں خوب مال جمع کروں میں خوب لوٹ کسوٹ کروں. اللہ عز و جل اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنی ہے, اتباع سنت میں زندگی کا مزہ انشاءاللہ, زندگی کا مزہ اور موت کا بھی مزہ انشاءاللہ. جب ہم اتباع سنت میں زندگی گزاریں گے سچے مومن ہوں گے, تو الموت تحفۃ المومن ہے, موت مومن کے لیے تحفہ ہے, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. دنیا کی ساری انشاءاللہ مطلب جو آلودگیاں ختم ہو جائیں گی, قبر میں پہنچیں گے آقا کا جلوہ نظر آئے گا اور انشاءاللہ آقا ہمیں سینے سے لگائیں گے. ارے ابھی سے ہم نے تمنا پال رکھی ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, جب فرشتے مجھ سے پوچھے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جب نمازیں پڑھیں گے ان کی سنت اپنائیں گے ان کی حقیقی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ سرکار ہمیں اپنے سینے سے لگا لیں گے, سرکار اپنے سینے سے لگا لیں گے اور ہم جھوم جھوم کر کہیں گے قبر میں جب سرکار جلوہ دکھائیں گے تو ہم جھوم پر جھوم کر کہیں گے آج پوری ہوئی دل کی حسرت, کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں, اے فرشتوں نہ آنا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. اور جب سرکار جانے لگیں گے قدموں سے لپٹ جائیں گے رو رو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی, آقا آپ کا نام سن کر جھومتا تھا, آپ کا نام سن کر انگوٹھے چومتا تھا, بڑی تمنا دیر سے تمنا کو پالا تھا, پروان چڑھایا تھا کہ القریب آپ کا جلوہ نظر آئے گا, آقا آپ کا جلوہ نظر آیا, آپ کی دید ہوئی ہماری عید ہوئی اور آقا وہ تڑپا کر کہاں جا رہے ہیں, آقا دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی, کیا ایسی بھی جانے کی جلدی, ٹھہرو ذرا جانے عالم, ٹھہرو ذرا جانے عالم, ہم نے جیون کے دیکھا نہیں. اور انشاءاللہ سرکار اپنے جلووں سے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے, عذاب ہماری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے گا, آقا کرم کر دیں گے. تو بھائیوں آقا کا کرم پانے کے لیے انگریزوں سے دامن چھڑا لو, یہودیوں سے دامن چھڑا لو, ہندوؤں سے دامن چھڑا لو, فیشن سے دامن چھڑا لو, آؤ آقا کے دامن سے لپٹ جاؤ. آقا اب بھی امت پر شفقت کر رہے ہیں. اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے, آج تو ویسے بھی خاص کا دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے اور پکار کر کہا جا رہا ہے آؤ گناہوں سے معافی مانگنے والوں آؤ تاکہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں, آؤ مغفرت کے طلبگاروں تمہیں بخش دیا جائے. تو میرے بھائیوں پچھلی رات رحمت رب دی کری بلند آوازا بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ, بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. تو میرے بھائیوں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے, بخشش کی باہر لٹائی جا رہی ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے, آؤ مدینے والے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت کا سوال کیے دیتے ہیں. یہ قبرستان کی سوگ و سزائیں آپ غور کیجئے اور غور سے دو چار اشعار سنیے پھر دعا مانگیے. جب اندھیری قبر میں تو جائے گا, جب اندھیری قبر میں تو جائے گا, غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا, کام مانو پر وہاں نہ آئے گا, روئے گا چلائے گا گھبرائے گا, زندگی آئی برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں, تو نہ ہو صبح کہیں زیر زمین, عمر رو قائم کن در گفتگو, کن یادیں پنج گانا پر نمازیں دل سے تو, یاد کر اللہ کو بھی جن سے تو قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسے کرنی ہے ضرور۔